Παλεύουμε. Παλεύουμε. Παλεύουμε. Le Connemara. Αλλά παλεύουμε έχοντας στρατηγική, σχέδιο, όραμα. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. Αλλά παλεύουμε έχοντας στρατηγική, σχέδιο, όραμα, πάνω απ' όλα έχοντας πίστη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μπράβο! Καλά, αυτά τα του Τσίπρα είναι συνηθισμένα, ότι πιστεύει στο Δουνουτού, ότι πιστεύει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τα έλεγε τα ακριβώς αντίθετα για κανένα εξάμηνο. Το έχαψε πολλοί κόσμος, είναι η αλήθεια, αλλά αμέσως μετά τα εφαρμόζει κατά γράμμα, ό,τι πει το Δουνουτού, ό,τι πουν και ό,τι πιούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Το τραγούδι είναι γαλλικό. Το βάλαμε επειδή το Παρίσι αυτή την εποχή, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ χριστουγεννιάτικο. Είναι πόλη του φωτός έτσι κι αλλιώς, αλλά αυτές τις μέρες είναι πιο πόλη του φωτός. Έχει μια έντονη φωταγωγία τα βράδια. Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος, πολύ ιδιαίτερος. Έχει μια ένταση, έχει ωραίες μουσικές. Οπότε συμβάλλουμε κι εμείς εδώ στην τουριστική άνοδο του Παρισιού με όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται στην ανεπτυγμένη Δύση. Στην ανεπτυγμένη Δύση δεν αντέχουν και οι Παριζιάνοι. Κάνουν ό,τι μπορούν, θυμούνται με όποιο τρόπο, με θυμό και μόνο με θυμό. Δεν θα οδηγήσει κάπου όλο αυτό, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό το θέαμα και δεν θα οδηγήσει επειδή δεν υπάρχει στόχος. Ο θυμός μόνο δεν φτάνει. Θυμός υπάρχει παντού σε όλους τους λαούς, αλλά ο θυμός εύκολα αλλάζει. Υπάρχουν τρόποι να τον αλλάξει με πολύ εύκολο τρόπο. Αν υπήρχαν και όλα τα υπόλοιπα, ίσως να άλλαζε κάτι ουσιαστικό. Εδώ είμαστε παρόλα αυτά, τα παρακολουθούμε και του Παρισιού, αλλά εμείς έχουμε τα δικά μας, της Αθήνας και της Ελλάδας. Ο Αλέξης Τσίπρας εδώ, πίστη στο Δουνουτού, επειδή κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αν ψηφίζεις, λέει, Κυριάκο, 2-1 σου βγαίνει και ο Τόμσεν. Ποιος το είπε αυτό? Ο Τσίπρας, ο οποίος έχει κάνει ακριβώς ό,τι λέει ο Τόμσεν. Και τα καλά λόγια του Τόμσεν είναι μόνο για τον Τσίπρα. Δεν ήταν για τον Σαμαρά, δεν ήταν για τον Κυριάκο. Αλλά κυρίως προς τους αριστερούς. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως δεν είπε μόνο αυτό. Είναι αλήθεια, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι εμείς πράγματι υπηρετούμε συγκεκριμένα συμφέροντα. Μπράβο! Για να το πω πιο καθαρά, ψηφίζεις δηλαδή λαϊκιστή Τσίπρα και σου έρχεται πακέτο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε οικονομική συσκευασία 2-1. Υπηρετούμε συγκεκριμένα συμφέροντα. Σε οικονομική συσκευασία 2-1. 2-1 μνημόνια, 2-1 γενικότερα, μοντάζ ήταν αυτό. Το έχει πει για τον Κυριάκο, είπαμε, απλά εμείς το βάλαμε να το λέει και για το λαϊκιστή Τσίπρα. Ο Τσίπρας μιλάει για το λαϊκιστή Τσίπρα, ότι ψηφίζοντάς τον έρχεται και το Δουνουτού και ο Τόμσεν. Όλα αυτά μαζί. Το θέμα είναι ότι είτε ψηφίζει Κυριάκο είτε Τσίπρα, έρχονται όλα αυτά μαζί. Το Δουνουτού, η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι τράπεζες, οι ευρωπαϊκές, οι έλεγχοι, τα πλεονάσματα και όλα αυτά τα πολύ ωραία που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συνεδρίασε προχτές, είναι αυτά τα αποσπάσματα. Εκεί λοιπόν ήταν δύο στιγμές που πολύ μας άρεσαν, πολύ αγαπήσαμε. Θυμηθήκαμε τον παλιό καλό Αλέξη Τσίπρα, που είναι ο κλασικός Αλέξης Τσίπρας, δεν αλλάζει, δεν υπάρχει παλιός και νέος. Είναι αυτή η ξετσιποσιά που εκπέμπεται όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός. Πρώτο παράδειγμα. Κάποιοι, και σε αυτό εδώ το χώρο σύντροφοί μας, θεωρούσαν την επιλογή του Brexit ως επαναστατική επιλογή. Ριζοσπαστική, ρηξικέλευτη. Δείτε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει με τη Βρετανία. Διότι δεν υπάρχει Brexit, πώς το λένε, soft και χαλαρό. Υπάρχει μόνο σκληρό. Κάποιοι τα έλεγαν όλα αυτά. Που λέγανε και για το ευρώ που δεν είναι και φετίχ και διάφορα άλλα τέτοια. Έρχεται τώρα ο Αλέξης Τσίπρας και το παίζει ο αυτός που κράτησε μετά από τις καθαρές σκέψεις και μετά από τον Έρπη, να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, την Ελλάδα μέσα στο ευρώ, ξεχνώντας τι ακριβώς είχε γίνει τότε, τι περάσαμε με τις ψευδεστήσεις, με τις αυταπάτες, με τις γκάφες, με τα πουκάμισα, τα λαχουρένια και με όλα τα υπόλοιπα. Η πρώτη στιγμή πολύ ωραία ήταν αυτή, η δεύτερη είναι ακόμη καλύτερη, αυτό που ακολουθεί. Αυτό όμως που έχει σημασία μεγάλη, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είναι το τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί ακόμα και οι ομοειδεάτες του στην Ευρώπη δεν μπορούν παρά να διακρίνουν ποιος είναι και ποιος δεν είναι αξιόπιστος σε αυτή την πορεία των χρόνων που η Ελλάδα αποτέλεσε κεντρικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν είναι δυνατόν να μην διακρίνουν και να μην αναγνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που κατάφεραν, να πετύχουν πλεονάσματα και να πιάνουν τους στόχους και ποιοι έβαζαν μέτρα αλλά ποτέ δεν κατάφεραν να πιάσουν τους στόχους των προγραμμάτων, Πρόκειται για πλεώνασμα δυστυχίας, τραγωδίας, ακόμα και αίματος. Για την απολύτως αδύνατον, πρωτογενή πλεονάσματα του ύψους του 3,5% μετά το 2018 να διατηρηθούν και μάλιστα για αρκετά χρόνια, εκτός αν θέλουμε να πνίξουμε την ελληνική οικονομία και να έχουμε διαρκώς συνθήκες μακροχρόνια στασιμότητας. Δηλαδή οι δύο τελευταίες δηλώσεις είναι παλιές, όταν έβριζε και χαρακτήριζε και πολύ σωστά τα πλεονάσματα ματωμένα, καταστροφικά, όταν τα έλεγε ο Σαμαράς. Τότε υπήρχε ο Αλέξη Τσίπρας που έλεγε όλα αυτά. Και τώρα στην Κεντρική Επιτροπή προχθές καμάρωσε και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι, είπε ότι οι ξένοι τους θεωρούν αξιόπιστους, την αριστερή κυβέρνηση της χώρας. Οι ξένοι που κάποτε ήταν οι γκάγκστερς και ήταν κατά της χώρας, ο Αλέξης τα έλεγε πάλι όλα αυτά, και κατάφερε και καμάρωσε επειδή κατάφερε, όπως είπε, να πιάσουν αυτά τα περίφημα πλεονάσματα, τα οποία ήταν ματωμένα πάντα σύμφωνα με παλιές δηλώσεις. Τα λέει αυτά ο Αλέξης Τσίπρας σε μια κεντρική επιτροπή, πόσοι είναι, 150, 140, όσοι είναι, οι οποίοι όλα αυτά τα κατηγορούσαν όταν τα έλεγε ο Σαμαράς. Όλοι όμως μαζί. Και τώρα χαιρόντουσαν χθες και χειροκροτούσαν που κατάφεραν αυτό που δεν κατάφερε ο Σαμαράς. Και αυτό που έβριζαν το Σαμαρά. Το Σαμαρά, το Βενιζέλο, τους προηγούμενους. Και γι' αυτό που ψηφίστηκαν για να μην τα κάνουν ποτέ. Ο απόλυτος παραλογισμός, οι ίδιοι άνθρωποι τρία χρόνια πριν, τρία χρόνια μετά, άλλα τότε, άλλα τώρα. Φαντάζομαι δεν είναι μόνο αυτοί οι 140 της Κεντρικής Επιτροπής ή όσοι είναι, αλλά είναι και ο κόσμος από κάτω που καμαρώνει που πιάσαμε τα πλεονάσματα, που καμαρώνει που μας λένε αξιόπιστους οι ξένοι και κυρίως που πιάσαμε τους στόχους. Γιατί οι προηγούμενοι δεν κατάφεραν να πιάσουν τους μνημονιακούς στόχους, ενώ οι τωρινοί πιάνουν τους μνημονιακούς στόχους και αυτό είναι για καμάρι της αριστεράς, για να μην ξεχνάμε και ποιοι είναι. Βάζουμε τελεία σε όλα αυτά τα πολύ ωραία, άκρος ελληνοφρενικά και άκρος παράλογα. Και πάμε σε μια αποκάλυψη που κάνει ο Βασίλης Λεβέντης για την οικογένεια Μητσοτάκη. Ο κύριος Μπακογιάννης για την Αθήνα που φαίνεται. Και ο Μπακογιάννης, τι είναι η οικογένεια? Αυτή η οικογένεια θα πάρει όλη την Ελλάδα, όλα τα αξιώματα. Ο ένας θα γίνει πρωθυπουργός, ο αδερφός σου θα γίνει δήμαρχος. Ο αδερφός σου θα γίνει δήμαρχος. Η αδερφή του θα γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει. On sait tout le prix du silence. Λοιπόν, ο χώρος του κέντρου συνδυάζει όλες τις μούρες. Λοιπόν, ο χώρος του κέντρου συνδυάζει όλες τις μούρες. Κεντρώες μούρες. Ακούσαμε πριν να λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης το λέει, δεν είναι Μοντάτης, ακριβώς το είπε. Βγήκε το πρωί του Σαββάτου, νομίζω. Ναι, σε κανάλι. Είπε ότι ο αδερφός του Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει δήμαρχος ο Μπακογιάννης. Τον χαρακτήρισε αδερφό. Δεν ξέρουμε τι ξέρει, δεν είπε ποιος είναι ο πατέρας, το κλασικό που υπάρχει. Μας ταλανίζει και μας βασανίζει όλους, αλλά το είπε έτσι ακριβώς όπως το ακούσατε. Ο Άνθιμος είπε προχθές ότι μόνο η γη υπάρχει και τίποτε άλλο, αλλά τελικά είναι ωραίο να το λέει εκπρόσωπος της Εκκλησίας, αλλά όταν το λέει και της πολιτείας τα πράγματα γίνονται λίγο σοβαρά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι τελευταίες μέρες μας θυμίζουν κάτι από τα παλιά. Και δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι δεν υπάρχουν άλλοι πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα, ότι η ελληνική φυλή είναι αυτή η οποία γέννησε το ανθρώπινο είδος. Δεν υπάρχουν άλλοι πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα. Ότι η ελληνική φυλή είναι αυτή η οποία γέννησε το ανθρώπινο είδος. Είναι καλύτερος γιατί το πάει πιο πέρα από τον Άνθιμο. Μιλάει και για την ελληνική φυλή. Όχι ότι θα διαφωνεί ο Άνθιμος και με αυτό. Είπε για τους πλανήτες, είπε για τη γη. Στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό συμφώνησαν από κάτω οι ΣΥΡΙΖΑΙ, τα στελέχη. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και πολύ όμορφα. Τώρα μια δυσάρεστη είδηση, γιατί πολλά ευχάριστα ακούσαμε μέχρι τώρα. Μια δυσάρεστη είδηση. Κλείνει το κανάλι του Καρατζαφέρη μετά από πρόστιμο που έφαγε από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για εκείνο το χιδαίο δημοψήφισμα που είχε κάνει τότε στην δολοφονία του Ζακ. Είχαμε κάνει μια δημοσκόπηση τότε με τον Ζακ Κωστόπουλο. Το θέμα πήγε στο ΕΣΥΡΟΥ, το ΕΣΥΡΟΥ συνεδρίασα. Εφάνει εξ αρχής ποια ήταν η διάθεση της Ολομέλειας και τελικά έβαλαν πρόστιμο 150.000 ευρώ. Ένα τεράστιο πρόστιμο το οποίο μας οδηγεί στο κλείσιμο του καναλιού. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε, μην έχουμε καμία ψευδέστηση. Διώκομαι για ιδέες οι οποίες δεν είναι αρεστές στην κυβέρνηση. Θα δηλώνω λοιπόν το καλάνι κρίνει. Δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε μετά την πρώτη του έτους. Κλείνουν το κανάλι, κλείνουν τον τάφο τους που έλεγε και ένας άλλος, ο οποίος τώρα είναι στη Βουλή, ενώ δεν είναι ο Καρατζαφέρης. Έτσι λοιπόν, δυσάρεστη είδηση, μια πηγή ενημέρωσης, ένα χαράκωμα πλουραλισμού, αισθητικής πάνω απ' όλα, προώθησης πολύ σοβαρών ιδεών και αποκαλύψεων που δεν τα βλέπαμε σε άλλα κανάλια. Κλείνει. Θα κλείσει από την πρώτη του έτους. Οπότε συντονιστείτε. Έχετε ακόμη 28 μέρες, πόσες είναι, 27, να δούμε κάτι σοβαρό. Γιατί μετά δεν θα υπάρχει το συγκεκριμένο κανάλι ως δυσάρεστη είδηση. Το μεταδώσαμε, το ακούσατε. Δεν έχουμε να κάνουμε άλλο σχόλιο. Υπάρχουν και λάθη. Αυτό είναι ένα λάθος, ας πούμε, που κάνει η Δημοκρατία τώρα εδώ, η Δημοκρατία που πούλησε και τη Μακεδονία, η Δημοκρατία που κλείνει και το κανάλι του Καρατζαφέρη. Άλλα λάθη είναι, νομίζω, μεγαλύτερα, όπως αυτά που έκανε ο αντιπρόεδρος. Καλησπέρα, αντιπρόεδρε. Έχουμε μαζέψει κάποια γνωμικά, κάποια αποφθέγματα, κάποιες ρίσεις από πολύ γνωστούς αρχαίους, φιλοσόφους. Θα θέλαμε λοιπόν να βάλουμε σε μια είδους δοκιμασία στις γνώσεις σας και να μας πείτε από ποιον, ποιος είπε το κάθε ρητό. Πάμε. Πέρας γαρουδέν, μη διαγλώσεις ιών. Κανένα πρόβλημα το είπε. Ναι. Σοφοκλής. Ευρυπίδης, κοντά. Γλώτης κρατήν και μάλιστα εν συμπόσιο. Πλάτωνας μάλλον, ε. Χίλων, όλα και λεμόνιος. Αν μεν καλήν, έξις κοινήν. Αν δε εσχράν, έξις ποινήν. Πολύ ωραίο το. Σοκράτης. Αντισθένης, χάσατε. Ιδόνων, ίδιον. Ιδόνων, ναι. Πού. Ναι. Έπαινος. Ποιος το έχει πει. Αριστοτέλης. Ε. Πλάτωνας. Κοίταξε, όλο δίπλα πάω. Όλο δίπλα πάω. Όλο δίπλα πάω. Είναι μια παλιότερη εκπομπή που είχε πάει ο Άδωνης και του λέγανε αρχαία γνωμικά και δεν γνώρισε κανένα. Δεν αναγνώρισε, δεν βρήκε κανένα. Αυτό είναι κάτι παλιό. Είναι εισαγωγή στο θέμα που ακολουθεί. Ακούμε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει στη Βουλή. Τολμάει, τα λέει με ύφος πάντα. Αλλά έχει κάνει πάρα πολλά λάθη για πρωθυπουργός. Όχι Σαρδάμ. Όχι Σαρδάμ. Είναι γραμματικά, συντακτικά λάθη. Αγραμματοσύνες, να τις πούμε έτσι, όπως χήμα τις χαρακτηρίζει ο ελληνικός λαός. Η χώρα βαδίζει με σταθερό και σίγουρο τρόπο προς την έξοδο από τα μνημόνια και ότι τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς, Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Δικαίως τώρα θρέφεται καρπούς αυτής της δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου. Μάλιστα εμένα που με βλέπεις, εγώ. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών σε σχέση 360 μοιρών σε σχέση με τον πυρήνα της μνημονιακής πολιτικής. Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο. Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα. Αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. το μεσαίωνα. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Όπως ο Οδυσσέας που έκλεισε τα αυτιά του στις Ειρήνες. Έκλεισε τα αυτιά του στις Ειρήνες. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Και βεβαίως θα κριθούμε και από την εκαθάριση της κόπρου του Αυγαία. Της κόπρου του Αυγαία. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβος, η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα 16. 16. Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Ή να πας στην τάξη ή να μην πας. Μερικά, τα καλύτερα νομίζω του Αλέξη Τσίπρα μαζεύτηκαν πια, οπότε έγινε το μάζεμα. Διαλέξαμε όμως το καλύτερο από όλα αυτά που ακούσαμε, δηλαδή τη Λέσβο Μυτιλίνη, νομίζω ήταν από τα πρώτα. Το τι άλλο είπε, το Μεσαίωνα που τον είπε προχτές, τον Οδυσσέα και αυτά τα αρχαία, τους μύθους, τη μυθολογία που δεν ξέρει τίποτα από όλα αυτά. Το πιο ωραίο από αυτά είναι οι 360 μοίρες. Και εδώ, αν θέλετε, πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών. Encore au temps des Gaël et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. 360 mirons. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. 360 mirons. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un goût de meilleur. Θέλω όμως εδώ να σταθώ. Στάσου μίγδαλα! On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις! Θέλω να σου δώσω μίγδαλα! Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Θέλω όμως εδώ να σταθώ. Στάσου! Στάσου, πες εκεί, φ***τσα! Στάσου! Όλα μαζί και τα στάσου και κυρίως οι 360 μοίρες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο, με όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν εντός και εκτός και εκτός χώρας πια, στο Παρίσι και σε όλα τα υπόλοιπα. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει εκεί με πολύ μεγάλη χαρά. Πείτε ό,τι θέλετε. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Κάποια mail προλαβαίνουμε, τα διαβάζουμε. Βλέπω εδώ διάφορα και για το Μάη. Το Μάη. Και για το Μάη και για τα όσα. Του Μάη το 68 και τα όσα συμβαίνουν τώρα στην Γαλλία το Δεκέμβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβρη του 2018. Έχουμε και στο YouTube το επίσημο, το official της Ελληνοφρένειας. Από κάτω έχει και διαλόγους. Έχουμε και Facebook και Twitter. Πολλά έχουμε γενικότερα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στον ήχο, ρυθμίζει τον ήχο. Και με έναν ακόμη Τσίπρα, πρωθυπουργό μας, αγαπημένο, ο οποίος κάνει έναν ωραίο έτσι νεολογισμό. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Στον αντίποδα είναι η δική μας πολιτική. Αυτό που χαριτολογώντας εγώ ονόμασα μνημονιακό πρόγραμμα, χωρίς να είναι παρόντα τα μνημόνια. Μνημονιακό πρόγραμμα χωρίς να είναι παρόντα τα μνημόνια. Διότι η Ελλάδα μετρά τις πρώτες 100 πραγματικά δικές μας μέρες παρατεταμένης λιτότητας και επιτροπίας. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί όλοι αυτοί και μεταξύ αυτών και ο κύριος Τόμψεν να έφυγαν επιτέλους από τη χώρα, άφησαν όμως πίσω τις ιδέες τους. Τον αντίποδα είναι η δική μας πολιτική. Αυτό που χαριτολογώντας εγώ ονόμασα μνημονιακό πρόγραμμα, χωρίς να είναι παρόντα τα μνημόνια. Μαγικό, μαγικό. Έχουμε μνημονιακό πρόγραμμα, χωρίς να έχουμε όμως παρόντα τα μνημόνια. Γιατί όπως ξέρουμε, έχουν καταργηθεί όλες οι διατάξεις του πρώτου, του δευτέρου και του τρίτου μνημονίου. Το είπαν, ήταν δίκιο, αυτό και αν ήταν δίκιο. Και έγινε πράξη. Πολύ ωραίο μήνυμα, ένα από τα πολλά στο YouTube κάτω. 74% Μαρία, έτσι υπογράφει η Ινδιάνα. Λέει κάποιος να πει στον Κούγια, είναι δικηγόρος του ενέχειρο δανειστή, να ελέγξει το απολυτήριο δημοτικού του ενέχειρο δανειστή, μην του έρθει απαλού η καταδίκη και φάει σόβια το παλικάρι. Ένας ωραίος συσχετισμός με την καθαρίστρια. Θα έχουμε εξελίξεις όταν έρθει, γιατί ψηφίστηκε στο Ισκοπιανή Βουλή οι διατάξεις για την αναθεώρηση του συνταγματικού, των συνταγματικών άρθρων, και από εδώ και πέρα θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία και. Αυτό κάποια στιγμή θα έρθει στην Αθήνα. Όταν έρθει στην Αθήνα και ψηφιστεί, θα έχουμε έντονες διεργασίες και αναταράξεις, όπως λέει ο Γκλέτσος. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν είναι σε ένα βαθμό υπεύθυνοι ότι περνάει η συμφωνία των Πρεσπών και ότι υπογράφει. Ενώ ότι δεν κολλάνε όλα αυτά μαζί. Είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι υπέρ της συμφωνίας, γιατί όχι, από ό,τι ξέρω. Κατά, είναι κατά. Αν είσαι κατά, δεν είναι υπογραφή. Εγώ είμαι κατά. Είπα, έχω δηλώσει ότι αν υπογραφεί αυτό. Δεν θεωρείς υπεύθυνος τον Καμένο ότι πήγε ο Κοντζιάς με τον Τζίπρα στις Πρέσπες και υπογράψανε. Εγώ δεν τους άφησε ο Καμένος. Εγώ αυτό δεν το βλέπω έτσι. Εγώ, βλέπω, εγώ ξέρω ότι αν υπογραφεί αυτό, θα παραιτηθώ από δήμαρχος. Το έχω πει. Ναι. Αν υπογραφεί, θα παραιτηθώ από δήμαρχος. Δηλαδή, θα έχουμε τόσα και τόσα να διαχειριστούμε, θα έχουμε και χωρίς το Γκλέτσο να είναι στη Δημαρχία, στη Στυλίδα. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Πρέπει να αναθεωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά όλη αυτή τη στρατηγική. Τώρα έχει ξεκινήσει ο ΖΑΕΦ, βέβαια, και υλοποιεί. Χάσαμε και τον Κοτζιά, θα χάσουμε και τον Γκλέτσο. Αυτά είναι πολύ σοβαρά και ξέρω ότι μας τυχαίνουν πάρα πολλά, είναι και τα ευρωπαϊκά θέματα πάνω, αλλά πρέπει να ασχοληθεί κάποιος ενδελεχώς και με όλες αυτές τις προεκτάσεις που έχει αυτό το σούπερ εθνικό θέμα, μια που είμαστε σε αυτό το σούπερ εθνικό θέμα. Πολλής λόγος γίνεται για τους μαθητές, τις καταλήψεις, τα παιδιά, τα φασιστάκια, όλα αυτά που προφανώς δεν είναι όλα, okay, αλλά κάποια είναι και βγαίνουν και το λένε με καμάρι, όπως είδαμε στο βίντεο που ανήρτησαν οι μαθητές από το λύκειο, Γενικό Λύκειο Θάσου. Αναφορικά με τη συμβολική κατάληψη που έγινε σήμερα στο Γενικό Λύκειο Λιμένα Θάσου, εμείς ως εκπρόσωποι, θα θέλαμε να σας μιλήσουμε για το ψήφισμα των μαθητών του Γενικού Λυκείου μας, που είναι κατά του περιεχομένου της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα και αν φασισμός θεωρείται να αγαπάς και να στηρίζεις τη χώρα σου, τότε δεχόμαστε τον όρο. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα και αν φασισμός σημαίνει να αγαπάς τη χώρα σου, τότε δεχόμαστε τον όρο. Λέει η μαθήτρια, βγήκε, το έκανε βίντεο, είναι και δίπλα δύο αγόρια, αριστερά και δεξιά. Καμαρώνουν όλοι, μια χαρά. Το βάλαμε έτσι για να έχετε τροφή, για σκέψη. Στο 211-208-200 μπορείτε να πείτε αυτά που νιώθετε όταν ακούτε νέα παιδιά, 18 maximum, να λένε τέτοιες απόψεις. Τι ιστορικό υπόβαθρο υπάρχει, τι γνώση έχουν, πώς το λένε όλο αυτό, αν έχουν επίγνωση του μέλλοντός τους, του μέλλοντός μας γενικότερα, που έχουν οδηγήσει οι φασισμοί γενικότερα. Ωραίες σκέψεις, ωραίες συζητήσεις. Οπότε όσο ακούμε το λαό μπορείτε να τα σκεφτείτε. Ήθελα να ρωτήσω παρακαλώ, στις ειδήσεις είχατε ένα διάλειμμα στις 2.30 και μετά στις 3. Ποια μέρα? Κάθε μέρα. Α, κάθε μέρα. Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι έχετε προσθέσει άλλα δύο διαλύματα με διαφημίσεις. Πάμε καλά, πάμε καλά. Βγήκαμε στο ξέφωτο. Πώς? Η ανάπτυξη, λέω. Γιατί, τι πρόβλημα υπάρχει? Στον Αποστόλη μιλάω. Ναι. Α, καταπληκτικό. Αγάπη. Ακούγα την εκπομπή σας, αλλά αποφάσισα να πάρω ένα τηλέφωνο. Καλά έκανες, καλά έκανες. Τι πρόβλημα έχεις με τις διαφημίσεις εσύ? Είναι υπερβολικές. Αυτό κατάντησε πρόγραμμα διαφημίσεων με διαλύματα. Απαπα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα. Άντε και εγώ χάρηκα. Τι να κάνεις όμως. Ξέρεις, καπιταλισμός. Χρειαζόμαστε διαφήμιση. Ξέρεις πως αυτό. Βεβαίως. Έλα, γεια. Πού είσαι, ρε τον Άρα, καλησπέρα. Φίλος, τι έγινε, καλά. Δόξα τω Θεώ. Το ξέρω, δόξα δράμα τα λέμε. Είδε τελικά, άμα είσαι μεγαλωμένο, να πούμε τραυσί που σταθμό στο σύστημα. Είδε τι απάντηση έδωσε ο Μάγκα. Τι να τα κάνει τα διχτυάρικα γυναικούλα. Καλά τη λέει να πούμε, άσε να τα βάλει. Τσίπρα, θα τα χάλαγε, παιδί μου, θα τα χάλαγε. Καλά κάνει. Εγώ ξέρει τι να σου πω. Τι να κάνει και τη σύνταξη, εγώ θα σου πω. Τι να κάνει το μισθό. Όχι να διαβρωθούμε τελείω να μα έχει γάμ. Τελείω μα έχει γάμ.